वायुमंडल की खोज 16वां भाग 5वां अध्याय अन्य संसार अध्याय सारांश। ग्रह क्या है और कितने हैं? गुरुत्वाकर्षण खिंचाव क्या होता है? ऑक्सीजन चक्र क्या है? ठोस पदार्थों में अणुओं और परमाणुओं एक साथ कसकर पकड़ है, लेकिन यह गैसों से अलग है। गैसों के अणुओं सभी को एक साथ पकड़ है, लेकिन व्यापक रूप से वे कर सकते हैं के रूप में एक दूसरे से अलग नहीं फैला है। पृथ्वी के वातावरण में गैसों को छोड़कर फैलने के अलावा और बाह्य अंतरिक्ष में गायब हो जाएगा। वे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव से जमीन को आयोजित कर रहे हैं। जितना छोटा एक ग्रह होगा उतना कम उसका गुरुत्वाकर्षण खिंचाव होगा। उदाहरण के लिए चंद्रमा, जिसकी सतह पर पृथ्वी के केवल एक छठे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण खींच माहौल पकड़ करने के लिए पर्याप्त नहीं है। चंद्रमा इसलिए वायुहीन है, इसलिए चंद्रमा की तुलना में छोटे होते हैं कि सभी खगोलीय वस्तुओं रहे हैं। एक ग्रह अधिक तेजी से गैस के अणुओं के बारे में कदम है और यह कठिन उन्हें पकड़ गुरुत्वीय खींचने के लिए है। उदाहरण के लिए बुध और मंगल ग्रह लो, वे एक पृथ्वी की तुलना में छोटे होते हैं और प्रत्येक है कि पृथ्वी के 2-5 के बारे में। इसकी सतह पर एक गुरुत्वीय खिंचाव है। सूर्य के निकटतम ग्रह है जो पारा, बहुत गर्म है और इसके गुरुत्वाकर्षण खींच माहौल आयोजित करने में सक्षम होने के लिए बहुत छोटा है। उस तापमान पर यह इसलिए चंद्रमा के रूप में वायुहीन है। मंगल ग्रह तथापि आगे पृथ्वी की तुलना में सूर्य से है और अंटार्कटिका तुलना में ठंडा है। इसके गुरुत्वाकर्षण खींच इसलिए माहौल पर पकड़ कर लेते हैं, लेकिन एक बहुत पतले एक केवल पृथ्वी के वातावरण के रूप में सघन रूप में 1/100 के बारे में है कि एक और ग्रह का माहौल है, सिर्फ इसलिए कि वातावरण हमारा वही करता गैसें होता है कि इसका मतलब यह नहीं है। किसी भी वातावरण में ऑक्सीजन का एक बड़ा सौदा करने के लिए यह उदाहरण के लिए अजीब है। उसमें ऑक्सीजन अन्य पदार्थों के साथ आसानी से जोड़ती है, जो कि एक सक्रिय गैस है। यह कभी पहली जगह में इसे में मिल गया है। आमतौर पर उसे इस तरह के संयोजन से गुजरना होता है और वे धीरे धीरे माहौल से गायब हो जाते हैं। हमारे वातावरण में ऑक्सीजन नहीं है, कारण हरे पौधे कार्बन हाइड्रोक्साइड और पानी की उनकी संरचना से बाहर का निर्माण करने के लिए सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करता है। इस प्रक्रिया में वे ऑक्सीजन दे देते हैं। पशु कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के लिए फार्म संयंत्र में शर्करा के साथ ऑक्सीजन के संयोजन में हवा में सांस लेते हैं। यह एक संतुलन स्थापित करता है। यह जानवरों से और अन्य तरीकों से प्रयोग किया जाता है के रूप में, पौधों उपवास के रूप में, ऑक्सीजन के रूप में। नतीजा यह है कि ऑक्सीजन पौधों यह गठन किया गया है कि साल लाखों की सभी सैकड़ों के लिए पृथ्वी के वातावरण में रहता है।